प्यार किया है मानो ओ जाना तुमने मुझको कितना बेकरार किया है मुश्किल बताना कोई भी तो न जाने हम कैसे दीवाने जाने मन दिल है तुम्हारा आज से जाने मन दिल है तुम्हारा मस्ताना मौसम है रंगीन नजारा धड़कन क्या कहती है समझो जाने मन